Yeah. Ah. Boy LED 47 rap brutal. Let's go. Jetë s'to parat, një senë s'to fiqat. Puriste trajdi një gjitë më ka të pënjën. Jetë s'to parat, një senë s'to fiqat. Puriste trajdi një gjitë më ka të pënjën. Jetë s'to parat, një senë s'to fiqat. Puriste trajdi një gjitë më ka të pënjën. Jetë s'to parat, një senë s'to fiqat. Puriste trajdi një gjitë më ka të pënjën. Let's go. Prizon po omi, bengo mali e normal. Nësa po zaru ki një man, ki një gengi së distrit. Nona fuma, nona bibi, droga i për bindi. Manu dhe ki kibu së, pulisë të tradi një gjitë ma ka të pënjall. E të preku pa, ku ma kën të vivi. Gjetë së pararu, një senë së fiqaru. Nësa trankaru në kubiku, kluz bici. Negri një obrën ki një, nona pile, nona fuma, nona bibi. Droga i për bindi, nësa trankaru në kubiku, kluz bici. Negri një obrën ki një, nona pile, nona fuma, nona bibi. Bandido ku dos bitchi. Pousado que nha mano, nona fuma, nona bibi. Ghetto sto parado, nha cena sto fichado. Polícia trai nha guita, ma cata apanhal. Ghetto sto parado, nha cena sto fichado. Polícia trai nha guita, ma cata apanhal. Ghetto sto parado, nha cena sto fichado. Polícia trai nha guita, ma cata apanhal. Gjetë s'to parado, një senë s'to fiqado. Pulisë të tradi një gjitë më ka të pënjall. Manti firmi, pretu në një firmë. Nigë ku ka ma dupe, disgaja ma da fëgë. Bu a ma gjerë në bëj, go. Sin t'i ki fale këtë sej, gro. Boka pretu në metaj në mundu di brang. U pu di fale manu, bu s'to vëngadi. Ma kujdadu ku një senë fiqado. Linë një gjetë o min ku të manda, bu abri boka. Ta dispara ku tiru në kabesa. Manti mba të topa, m'fingi n'ka porta. Manu di shën bota, fumu në një ordë. Misin puri se pasa min kam porta. Vide gengi se ku ngama. Manu di shën bota, fumu në një ordë. Misin puri se pasa min kam porta. Vide gengi se ku ngama. Di shën bota, fumu në një ordë. Misin puri se pasa min kam porta. Vide gengi se ku ngama. Jetë s'to parat, një senë s'to fiqat. Puri se tradi një gjitë më ka të pënjall. Gjetë s'to parat, një senë s'to fiqat. Puriste tradi një gjitë më ka të pënjall. Gjetë s'to parat, një senë s'to fiqat. Puriste tradi një gjitë më ka të pënjall. Gjetë s'to parat, një senë s'to fiqat. Puriste tradi një gjitë më ka të pënjall.